Բարի գիշեր, սիրելիս։ Բարի գիշեր, մայրիկ։ Անուշ երազներ։ Լավ, դուք պարոն Բայլն եք, չէ՞։ Մայրիկ ես ինձ Ֆլեմ է անվանում։ Ահա, պարոն Բայլ, կարող եք ասել, թե որն է ձեր սխալը։ Այն, որ ես վայրն գա։ Ոչ, ոչ, մինչ այդ։ Ով կարող է ասել, թե որն է պարոն Բայլի սխալը։ Գոնե ինչ-որ մեկը։ Ահա, եկեք դիտենք ժապավել։ Ահա, տեսեք, այ, այ սա, տեսնում եք, դուռը, այն ամբողջովին բաց եք թողել։ Եվ, բաց թողնված դուռը ամենակոպիտ սխալն է, որ կարող է թույլ տալ ցանկացածը, որովհետև… Կարող է միջանցի քամի ներս մտնել։ Կարող է երեխա ներս մտնել։ Օհ, պարոն Մաչանուս… Մարդկային երեխայից ավելի թունավոր կամ մահացու բան չկա, միայն մեկը պում կարող է ձեզ սպանել։ Դու դուռը բաց թողեցիր, և երեխան կարող էր մտնել հենց այս գործարան, ուղիղ հրեշների աշխարհ։ Ես չեմ գնա երեխաների սենյակ, դուք ինչ եք ստիպի… Դու կգնաս, որովհետև մեզ սա է պետք։ Մեր քաղաքը վստահում է ձեզ, դուք պետք է երեխաների բղավոցներ հավաքեք, առանց բղավոցների մենք էներգիա չենք ունենա։ Այո, սա շատ վտանգավոր է, դրա համար էլ ուզում եմ, որ դուք ամենալավը լինեք։ Ես ինքնավստահ, համառ, կոպիտ, ճնշող վախեցնողների կարիք ունեմ, այնպիսին, ինչպիսին Ջեյմս Բի Սալիվանն է։ Հեյ, բարի առավոտ, հրեշա քաղաք, հիմա մեր մեծ քաղաքում ժամը 6:05 է, ձեզ նման սողունների համար շատ լավ նորություն կա, 8 ջերմաստիճանը 65 աստիճան է լինելու։ Մի խոսքով մեզ հիանալի օր է սպասվում։ Իսկ դու դեռ քնած ես կամ ուղակի խրփացնում ես։ Դե վերկաց այս սարսափելի հրեշ, արդեն ժամանակն է։ Արտնացիր, սալի։ Մայք, ես քեզ չեմ խնդրել ինձ արտնացնել։ Ավելի քիչ դատարկ զրույցներ, ավելի շատ սարսափ։ Զգաջերմությունը։ Եվ դու քեզ հրեշ ես համարում։ Վասկ, վասկ, վասկ, վասկ, վասկ։ Հոբ երեխան արտացավ, այո, վասկ, արա, արա, արա, արա, արա, երեխան քրեց։ Երկորյակներ, վերև ներքև։ Ահա, դե հիմա կտեսնես։ Սալի, մենք այստեղ ենք, դու պատրաստ ես, հետևի՞ր։ Օ, այստեղ է, ոչ, ոչ, այնտեղ, թույլ չտաս, որ երեխան դիպչի քեզ, թույլ չտաս։ Մարզվել, մարզվել, պաշտում եմ երեխաներին ահապեկել։ Հիմա ածամները նվա, նվա, նվա, դու սարսափելի ես եմ մաքուր։ 118, 119, ահա, 120, օ, չեմ հավատում։ Ես նույնիս չեմ էլ կրտնել։ Դու չէ, նայիր, նոր գովազդ է։ Հրեշների ընկերությունում ապագան միշտ պայծառ է։ Ես այս գովազդում կով։ Ապահովում ենք ձեր մեքենայի վարելիկը, ջերուցում ձեր տները, լուսավորում քաղաքը։ Ես հրեշների ընկերությունից եմ։ Տեսար, պետին էր։ Մենք ընտրում ենք ամեն երեխային համապատասխան հրեշի։ Բարձրակար, մաքուր և հուսալի էներգիա արտադրելու համար։ Ամեն անգամ, երբ դուք որևէ բան եք միացնում, իմացեք, որ հրեշների ընկերությունը ձեր ոգին է։ Մեր ընկերությունն ամենալավն է։ Մենք պատկերացնում ենք գործի բարդությունը, ժամանակները փոխվել են, հիմա այնքան էլ հեշտ չէ մարդկային երեխաներին վախեցնել։ Բայց մեր ընկերությունը պատրաստ է ապագա մարդահրավերներին լավագույն վախեցնողներով, տեսար, ճարաններով և նոր հետազոտող տեխնոլոգիաներով։ Հիմա իմ հերթն է։ Մենք աշխատում ենք ապագա բարեկեցության համար միասին։ Մենք հմ ենք հրեշների ընկերությունը, վախեցնում ենք, որովհետև սիրում ենք։ Ավատաս չի գալիս։ Դե լավ, Մայք։ Ինձ ցույց տվեցին։ Տեսար, ես շատ բնական եմ, անմիջական։ Լսում եմ, գիտեմ, հիանալի էր, այնպես չէ, բոլորը տեսակ։ Մայրիկդ է։ Դե, ինչ ասեմ, ես շատ ֆոտոգեն եմ։ Ասում է, չէ, հսկա, ես էկրանի դեմքն եմ լինելու, դեր երկար ժամանակ։ Այդ դիտեք 02-ով հետախուզման մեջ։ Չորրորդ դասարանից դու ինձ նախանձում ես, գիտեմ, որ հիասքան չեմ։ Քեզ բարի օր, տանկագինս։ Քեզ էլ, քաղցրիկս։ Ու, դե, սալի, ցատկիր։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Հեյ, ինչ է նշանակում ոչ։ Մենք ճիչերի պակաս ունենք, ոդկով կգնանք։ Ոդկով։ Այո։ Ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, նայիր նրան, ես ուզում եմ քշել փոքրիկս, կզանգեմ քեզ սիրունիկս։ Հեյ, հանճար, ուզում ես իմանալ, թե ինչու եմ գնել մեքենան։ Ոչ։ Որվար եմ այս փողոցներում այսպես պիպի պապա, պիպի պապա, ես չեմ ուզում քայլել։ Դու ասես փչած գնդակ լինես, քեզ մի քիչ մարզվել է։ Ինձ է պետք մարզվել, հապա մի քեզ նայիր, այդտեղ վերևում երևի այլ եղանակ է։ Հեյ, բարի օր երեխաներ, ինչպես եք։ La la la la la la la la la la. Hey, բարի օր տղաներ, Tony. Tony. Նշել եմ, ուզում ես վախի ռեկորդակիր դառնաս, հա՞։ Ոչ, ուզում եմ էներգիայի պակաս չունենանք։ Hey, բռնեք։ Hey, ապրես։ Գնացին։ Օ՜, հիանալի է։ Hey, Ted, բարի առավոտ։ Արմա, թեդնել է ոտքով։ Դժվար չի իր ոտքերով, մի քանի քալ եւ տեղում է։ Բարի լույս, Սալի, ողջույն, Ռիկի։ Ողջույն, Սալի։ Կհանդիպենք սարսափի հարկում։ Բարի առավոտ, ինչ կաչկա։ Բարի առավոտ, Սալի։ Ինչպես ես, մեծ տղա։ Հայ, այն նորից ծուր եք աղպա։ Ոչ, ծուր չէ։ Հայ, ողջույն տղաներ, բարի օր, Ջերի։ Բարև ձեզ, պարոն Սալիվան։ Տղաներ, ինձ ուղղակի Սալի անվանեք։ Կարծում եմ չեմ կարողանա։ Մենք ուզում էինք ողջություն մաղթել։ Հայ, հայ, հայ, հայ, մի կողմ քաշվեք, դուք շեղում եք նրա ուշադրությունը։ Ոխ, կնարե։ Ինչ հանդիպում։ Դա ցույց տվեք բոլորին, թե ինչ է արել։ Դու չես թողնում, որ դա կենտրոնանա։ Ոչ, ներեցե։ Զայնը։ Քեշների ընկերություն, մնացեք գծի մեջ, հիմա կմիացնեմ։ պարոն Ֆիրմերգերն արձակուրդում է, ուզում եք հաղորդագրություն թողնել։ Հեյ, փոքրիկ կուկու։ Արջուկ, Մարջուկ։ Ծնունդդ շնորհավոր։ Արջուկ, Մարջուկ, դու չես մոռացել։ Ողջույն, Սալիվալի։ Ողջույն, Սելիա, Մելիա։ Ծնունդդ շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ։ Այսպիսով, այսօր կգնանք ինչ-որ յուրահատուկ տեղ։ Ա, մի գողտրիկ անկյուն կա, ուզում եմ այնտեղ գնանք։ Անունը Հարի Հաուսենս է։ Հարի Հաուսենս։ Բայց դա անհնար է, պետք է նախապես պատվիրել։ Անհնար է, բայց ոչ քո արջուկի համար։ Կհանդիպենք օրվա վերջում, եւ ոչ մի ռոպե ուշ։ Լավ, սիրելիս։ Ընկիր ռոմանտիկայի գիրկը։ Դու եւ ես միասին միշտ կլինենք։ Գիտես, ընկերս, նա իմ կյանքի միակ սերն է։ Դա հաստատ է։ Ուրախ եմ քեզ համար։ Այո, շնորհակալ եմ, որ օգտեցիր նախապես սեղան պատվիրել։ Խնդիր չէ, տեղերը արջուկի անունով են պատվիրված։ Օ, լավ միտք։ Գիտես, այնքան էլ դիտաղելի չէ։ Սա ինչ է։ Բազովսկի։ Այ քեզ հրաշք։ Վախեցնում եմ և փոքրիկ երեխաներին, և փոքրիկ քրեշներին։ Ես չվախեցա, ես ալերգիա ունեմ։ Բավո։ Հեյ, Ռենդալ, դա սարսափի հարկի համար թող։ Ես այսօր փայլելու եմ Սալիվան։ Ամեն ինչ անելու եմ, որ ռեկորդ սահմանեմ։ Լուրջ հաղթանակ, մեծ թվեր։ Օ, Ռենդալ, հիանալի է։ Քեզ համար ստորացուցիչ կլինի, երբ այդ ռեկորդը մենք սահմանենք։ Լսում ես։ Սա փոփոխությունների քամին է։ Ահա, փոփոխությունների քամի, այ քեզ բան։ Մի օր ես դրան Ես քեզ թույլ կտամ դրան դաստալ։ Չալուբի, փոքրիկս։ Բարի առավոտ, Ռոզ, իմ փոքրիկ քնքուշ ծաղիկ։ Ո՞ւմ ենք հավաքելու այսօր։ Վազովսկի, դու երեք չես լրացրել փաստաթղթերդ։ Օ, փաստաթղթերը, իսկ ավելի լավ չի լինի, եթե դրանք պարզապես աղբար կգնետենք։ Չեմ ուզում, որ դա նորից կրկնվի։ Այո, իհարկե։ Կաշխատեմ։ Ես քեզ հետևում եմ, Վազովսկի, միշտ հետևում եմ։ Օ, քեզ խելոքար։ Սարսափի բոլոր հարկերը այս պահին ակտիվ են։ Վախեցնողներ խնդրում ենք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Չարևելյան կիսագունդ շարք կանգնել, սասապելի հրեշները դուրս են գալիս։ Ա, նրանք շատ հիաց կարչը։ Լավագույնը ես եմ հաղթելու։ Սկսում ենք 7 6 5 4 3 2 1 Դե դու սարսափելի փրչոտ հրեշ ես։ Օ, լավ որ է այսօր, Մայքի։ Այո։ Օ, շատ լավ է, շատ լավ է։ Հաջորդ դուրն է իջնում։ Դուրս դիջում ես Ռենդալ։ Միգուցե ստուգեմ։ Միգուցե ուրիշ դուր։ Ահ, դուր։ Իհարկե դուր։ Ջերի, ինչ ցուցանիշներ ունենք։ Շատ հնարավոր է, որ այսօր սահմանաչափին հասնենք, պարոն։ Ամսվա մեջ առաջին դեպքն է։ Ինչ պատահել երեխա կփամից, դա այդքան մոտ է։ Նա չվացա։ Նա ամենը վեց տարեկան է, քիչ էլ մնում բեռնայի։ Ինքած ընկերս։ Hey, այստեղ մածած դուռ ունեմ։ Գալիս եք, գալիս եք, ճանապարհ։ Մի կողմ քաշենք, դերություն։ Պարոն, այս շաբաթ արդեն 58 դուռ են կորցրել։ Ախ, ժամանակակից երեխաներ, կարքին չեն էլ վախենում։ Միացու։ Ինչ։ Նայեք։ Ուշադրություն, մենք նոր ռեկորդակիր ունենք, Ռենդալ Բոքս։ Երեխաների խնջույք էր։ Նոր ռեկորդակիր։ Հեյս գուշ։ Օ, շատ լավ է, Ջեյմս։ Ցուցանիշները տպավորիչ են։ Ես իմ աշխատանքն եմ կատարում։ Բացի այդ, ես լավ ուսուցիչ եմ ունեցել։ Ուշադիր լսիր, թե ինչ եմ ասում։ Եթե 5 վայրկյանից նոր դուր չտեսնեմ, վերջդ կտրում, հասկացա՞ր։ Հեյ, Վազովսկի, հիանալի աշխատանք է։ Թվերը տպավորիչ են։ Դե լավ է, սովորական աշխատանք է։ Ա, իսկ ինչպես է Ջորջը։ Նա շատ լավ է, սիրում են նրա հետ աշխատել։ Արի ու ես որ այսօր բախտս բերում ես, Չարլի։ Ես և Ջորջ ասես եղբայրներ լինենք։ Աստվածի, Բագդադ հայտարարեք, արան։ Ջորջ Սանդերսոն, մի շարժվեք, խնդրում եմ, պատրաստվեք հնազատերպան։ Հանեք վրայիցս, հանեք Միայն ոչ երեխաներ հայտնաբերող գործակալությունը։ Գնացիք, շարժվեք, շարժվեք, շարժվեք։ Զուշ եղեք, խնդրում եմ մաքրել աղտոտված միջավայրը։ Ետ կանգնեք։ Տարասկը վնասազերծված է։ Օ, շնորհակալ եմ, տղաներ, սարսափելի էր։ Բարի։ Լավ, տղաներ, պետք է միջենք կես ժամով եւ վերականգնենք համակարգը։ Ամբողջ հարկը վերահսկողության տակ է, ուրիշ ինչ կարող է պատահել։ Ահ, ահա որ օր է։ Դժվար ժամանակներ են, պարոն։ Բոլորը գիտեն, որ դուք գլուխ կհանեք, պետք է տնորենների խորհրդին բացատրել։ Ջեյմս, այս ընկերությունը իմ ընտանիքին է պատկանել 3 սերունդների ընթացքում։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ այն չկործանվի։ Ես նույնպես, պարոն։ Է, դու կարող ես ինձ մի հարցում օգնել։ Իհարկե կօգնեմ։ Մենք նոր վախեցնողներ ենք վարձել եւ նրանք դե գիտես, մի քիչ ամփորձ են։ Ահա որ են։ Ահա։ Դու կարող ես վաղը գալ եւ նրանց ցույց տալ, թե ինչ է նշանակում լինել իսկական վախեցնող, հա, Սալիվան։ Պարզ է, չէ՞։ Այս սկսվում է ոթերնուզի գոռոցով։ Այո, իհարկե, շատ ապրես։ Գնացինք, բոլոր դռները պետք է վերադարձվեն, առանց բացառության։ Այո. Երբևէ այսպիսի բան չեմ տեսել, դու այսօր հիանալի ես, Սալի։ Այո, ես այսօր սահմանեցի ամենաբարձր ռեկորդը։ Ճիշտ այդպես, ընկերս։ Լսիր, ընթրիքից հետո նրան որոշել եմ տանել հրեշների խնջույքին, ինչ կասես։ Շատ լավ է։ Դու ինչով ես զբաղվելու։ Գնում եմ տուն և շարունակեմ աշխատել։ Էլի, գիտես կյանքն ավելին է, քան պարզապես աշխատանքը։ Ֆու, կարող եմ դա օգտագործել։ Այո, որն ես ուզում, հոտավետ աղբ թե հին համեմունքներ։ Իսկ ծովի ալիքի բույր չունես։ Ոչ։ Իսկ թատշան։ Ահա, բռնիր։ Երբեմն այնքան ռոմանտիկ եմ լինում, որ քիչ եմ մնում ինքսինց հետ ամուսնանալ։ Մայք, շունչ քաշիր։ Ո՜, ինչ ռոմանտիկ գիշեր է ինձ այսօր սպասվում։ Ես, Սելյան ու գիշեր։ Սիրոնավը ճանապարհ է ընկնելու։ Ու պետք է քեզ ասեմ, ընկերս, որ միայն նրա հայացքի ցնցումների մեջ է մկնում։ Բարև Վազովսկի։ Երևում այսօր զվարճանքներով լի երեկո ես ծրագրել։ Այո, ըստեյության այսօր։ Վստահ եմ, որ գունե այսօր փաստաթղթերը ճիշտ ես լրացրել, Վազովսկի։ Քո ապշեցուցիչ լռությունը շատ հուսադրող է։ Ոչ, իմ վախի հաշվետությունները թողել եմ սեղանիս, եթե 5 րոպեից ռեստորանում չլինեմ, կկորցնեմ դրանք։ Սիրուն կուկու։ Դե ինչ արջուկս, արդեն գնում ենք։ Դե իհարկե գնում ենք, բայց գիտես մի փոքր միջնջին բան կա։ Իսկ ինչ չեմ հասկանում։ Պարզապես ես մի քանի փաստաթուղթ եմ մոռացել, իսկ Մայքը ինձ հիշեցրեց։ Շնորհակալ եմ, ընկերս։ Ես։ Այո, իհարկե, այո։ Պարզ։ Դե գնանք։ Գալիս եմ։ Վարդագույն օրինակները կտանես հաշվապահություն, կարմիրները գնումների բաժին, ոսկեգույնը կտաս ռոզին։ Դարչնամանուշակագույնի ձեռք չտաս։ Վարդագույնը հաշվապահություն, կարմիրները ռոզին, ոչ, կարմիրները գնումների բաժին, իսկ ռոզին ոսկեգույնը։ Դարչնամանուշակագույն։ Օ, սա է։ Հեյ, ով կա, այստեղ դուր է մնացել։ Հեյ, այստեղ որևէ մեկը վախեցնում է։ Հեյ, Փիշո։ Да, да, да. Лучше, а вот Дочкам. Գիտես, Մայքլ, ես շատ ծնունդներ եմ ունեցել։ Դե չի, այնքան էլ շատ չէ, բայց այս մեկն ամենալավն է։ Ինչու ես այդքան ուրախ նայում։ Ես մտածում էի այն օրվա մասին, երբ առաջին անգամ տեսա քեզ։ Շատ գեղեցիկ էիր։ Վերջ դուր։ Մազերդ կարճ էի։ Ես էլ եմ մտածում մի քիչ կարճացնել։ Ոչ, ինձ այս չափը դուր է գալիս։ Քեզ ամեն ինչ սազում է։ Ինձ մեկը մի օր հարցրեց, թե ում եմ համարում հրեշա քաղաքի ամենասիրուն հրեշը, ինչ ես կարծում։ Սալի? Սալի? Ոչ, ոչ, դա չէի ուզում ասել։ Մայք, անիմաս բաներես խոսում։ Նկատում եմ նայհարք է համայի չէ։ Ինչպիսի զուգընդդիմություն, ես էլ այստեղով էի անցնում։ Մայք, Սալի, ինչ ամեղ բան կա։ Գնա դու ամեն ինչ կփչացնես։ Ես գնացի փասա թղթերի հետևից, այնտեղ դուք կար։ Ինչ դու այնտեղ Ռենդալներ։ Իրոպե, Ռենդալը խափե բա, ուզում էր իր ցուցանիշները բարձրացնել։ Մի խնդիր էլ կա։ Ինչ? Նա իր պայուսակի մեջ։ Ինչ? Նա իր պայուսակի մեջ։ Ինչ պայուսակ? Այստեղ կաշեքով ոչինչ չկա։ Շնորհակալ եմ, Սելիա։ Ինչ է կատարվում։ Սելիա, խնդրում եմ փորձիր հասկանալ։ Ես պետք է մի բան անեմ։ Մայքլ, հիանալի։ Դե իր ֆոտոխցիկի։ 1 2 Այստեղ երեխա կամ մարդկային երեխա։ Գնացի։ Հաշիր ձարքերը տիմ սիրուն տիկնիկից, այդ! Կարող ենք բարակազեր ձել! Կարծում է բավելի վատ չի կարող լինել! Եթե հավատանք վկաներին, ապա պատմության մեջ առաջին անգամ երեխան խախտել է հրեշա քաղաքի անվտանգություն։ Մենք ոչ կարող ենք երկել, ոչ կարող ենք հաստատել երեխայի ներկայությունն այստեղ։ Երեխան թռավին վրայով եւ իր լազերային հայացքով պայթեցրեց մեքենան։ Ես փորձեցի փախչել նրանից, բայց նա ինձ հիպնոզի ենթարկեց եւ սկսեց թափարել։ Նա ճիշտ է ասում, ես էլ տեսա։ Իմ մասնագիտական կարծիքն այն է, որ հիմա պետք է խուճապի մատնվել։ Ես դու եք գալիս։ Վերցրու։ Հեյ, հեյ, բավական է։ Ոչ ոք չի կարող կպչել փոքրիկ Մայքին։ Մայք, արջուկը նրան տուր։ Օ, ոչ։ Ay, pesar a volver y Sally. Ah, no, y te estuve a hacer chupar, te empecé a hacerme. Sally. Nahi nici la marciuche, na lați ci linum, el pe te lați ce linez, a cărăg de cum e lere chimanan, când hineri cu nenan, marciucnere pe zi lame. Lame, Sali, lame, ai pe șarunachi. Marciucne, marciucne. Sali, arciucă, arciucă ne la altul. Գիտեմ, բայց լավ կլինի, որ նա այլևս այդպես չանի։ Այդպես չանի։ Ինչպես կարող է ես այսքան հիմար լինել, սա կկործանի ընկերությունը։ Ընկերությունը? Դու մտածում ես ընկերության մասին? Իսկ մենք, ախր սա սպանող մեքենա է։ Գրաս կգամ, նա պարզապես սպասում է, որ մենք քնենք, եւ հետո հապ, մենք հեշտ ворսենք նրա համար ընկերս, ամեղ պատար։ Լավ լսիր, կարծում եմ ես մի ծրագիր ունեմ։ Գդալների օկնությամ, մենք մի թունել կփորենք քաղաքի տակ եւ նրան բաց կթողնենք։ Գդալների Վերջ, էլ ոչ մի միտք ես չունեմ, ուղեղս չի աշխատում, օդապարիկ վերցնենք շատ թանկ է, հսկա փայտեզի շատ հունական տեսք կունենա։ Չեմ կարողանում մտածել, չեմ կարողանում անհնար է։ Օմայ, կարծում եմ նա հոգնել է։ Շատ լավ, ինչու մի հարմար տեղ չես գտնում նրան քնեցնելու համար, ինչ ես նոր ծրագիր եմ մշակում։ Քունը տանում է, քնել է զզում։ Ա փոքրի։ Լավ, դες ես քեզ համար հարմարանք ունեմ պատրաստում։ Ոչ, ոչ, ոչ, դա իմ աղճակալն է, այդպես դու կոմանրեն ես նստարածում։ Դե լավ, իմա թորն ավելի հարմարավետ է։ Ինչ։ Դա պարզապես մառան է, չես ուզում քնել։ Հեյ, կարծես թե դա Ռենդլն է, նա քո հրեշն է, դու կարծում ես, որ նա դուրս կգա և կբախեցնի քեզ, ինչպես բացատրեմ, այստեղ ոչ ոք չկա, տեսա՞ս, այստեղ ոչ մի հրեշ էլ չկա։ Դե հենց այս պահին կա, բայց ես չեմ պատրաստում քեզ վախեցնել, ես հիմա չեմ աշխատում։ Լավ, ինչ կասես, եթե այստեղ նստեմ, միջև կքնես։ Դու հիմա, գնա, գնա, դու գնում ես, երկու վարկյանից գնում ես։ Հեյ, Մայք, ասացս կարող է խնդություն թվալ, բայց երեխաները վտանգավոր չեն։ Իրոք, դե ուրեմն արի պահենք նրան, միշտ երազել եմ ընտանի կենդանի պահել, որնից կսպանի։ Ինչ կլինի, եթե նրան հետ դնենք իր դռան մեջ։ Ինչ։ Մայք, մտածիր, մենք նրան հետ կուղարկենք, ասես ոչինչ էլ չի եղել եւ ամեն ինչ կկարգավորվի։ Սա կատակ է, ասա որ կատակում ես։ Սալի հաշվի առնելով հանգամանքները, մինչ այժմ ես չափազանց ներողամիտ եմ եղել, բայց դա վատ միտք է։ Մենք ինչ պետք է անենք, օրը ցերեկով նրա հետ դուրս գանք և գնանք ուղիղ ընկերություն, այո։ Հավատաս չի գալիս, մենք գնում ենք ուղիղ դեպի գործարան։ Սալի լսիր, այս մազերի դեզը մի զույգ լույսի և բազմոցի երեսը ոչ ոքի չեն իմարեցնի։ Իշիր լոչնեսի իմ բիգֆուտին և գարշելի ձնե մարդուն, նրանց բոլորին արտաքսեցին, մեզ հետ էլ նույն կերպ կվարվեն։ Խուճապի մի մատնվիր, հեյ Ֆրենկ, ինչպես ես, ամեն ինչ լավ կլինի, ավատա ինձ։ Համար առաջինը ցանկանում է վարակազերծել ամբողջ տարածքը, զգուշ երեք, մի քիչ ավելի ցածր, սա հայտնաբերվել է դեպքի վայրում։ Խուճապի մի մատնվիր, ինձ հանգստացրու ամեն ինչ շատ վատ է։ Այն կարող է վարակված լինել։ Պարոն, մեր առաջին խնդիրը անվտանգությունն է։ Ոչ, ոչ, ոչ, հիմա ես, ու, ողջույն փոքրիկ, որտեղից հայտնվեցիր։ Պարոն Ռոթերս, Ջեյմս, սա Կոնն է։ Այո, պարոն, նա իմ քերու դստեր դուստրն է, ահա։ Դե, այսօր հերու բարեկամին աշխատանքի վայր բերելու օրն է։ Իսկ ես մոռացելի, լսիր, Ջեյմս, դու այսօր ընթրիքից հետո պետք է գաս նմանակող սարքի մոտ, որ ցույց տաս, թե ինչպես պետք է վախեցնել, հիշում ես։ Այո, այսօր դուք չեք բարողոթալ։ Այո, գալիս եմ։ Դե լավ, Ջեյմս, կհանդիպենք երեկոյան, եթե մինչ այդ գործարանը չփակեն։ Օ, աստվածի։ Վախի ցուցադրում հիանալի է, ինչու է միշտ ամեն ինչի մասին վերջում իմանում։ Կարող են քերրու դստեր փոքրիկին էլ տանել, դա մեծ աղմուկ կբարձրացնի։ Կանգար։ Բնի նրան։ Արի, մարդ չկա։ Հիմա մենք պետք է ազատվենք այս բանից։ Սպասիր այստեղ, մինչև գտնեմ նրա քարտ բանալին։ Բայց նա չի կարող այստեղ մնալ, սա տղամարդկանց սենյակ է։ Սա քո ասած ամենատարօրինակ բանն է։ Ամեն ինչ լավ է, հիանալի է, նրան էլ դուր է գալիս, տես նա ուրախությունից պարում է։ Սպասիր բանալին, հիմա կբերեմ։ Ինչ գեղեցիկ ես պարում, այնպիսի տպավորություն է, որ դու… Օհո… Բադիկ չեմ, բադիկ, դու լավ ես խաղում, կնտալ պոկնիկ, կորել է չերում… Դու վերջացրեցիր… Կվարուկի սիրում… Օհ, ներիք… Հանը կնտակս ուտոր կնդամ դու… Լավ, ավարտեցիր, չէ… Հեյ… Ուր գնաց… Անհետացավ… Նա պարզապես անտեսանելի է… Ես չգիտեմ ինչ մտածեմ… Գտա… Հեյ, շատ լավ էր… Հանգիստ… Ռոզ, իմ ահավոր գեղեցկուհի, հիանալի տեսք ունես, նոր սանրվածք է… Դե ասա, սանրվածքը նոր է, այնպես չէ… Նոր սանրվածք, նոր դիմահարդարում, պլաստիկ վիրահատություն, դու ինչ-որ բան ես արել, որը քեզ ավելի… Լսիր, ես օգնության կարիք ունեմ, Ռենդլը երեք ուշ երեկոյան աշխատում էր վախի հարկում, լսիր, ինձ նրա դռան բանալին է հարկավոր… Դա իհարկե հիանալի է, բայց գիտես, երեկ դու չես հանձնել քո փաստաթղթերը… Նա չի, ես չեմ… փաստաթղթերը… Այս գրասենյակը հիմա փակ է… Պատրաստ ես, թե ոչ, ես գալիս եմ, ով չի թաքնվել կբռնը… Ինչ ես անում, Սալի… Դե ես երեխային եմ հանդրում… Դու նրան կորցրել ես… Ոչ, նա պարզապես… Ահա նա… Փոքրիկ, ինչ է պատահել… Հազանք, համասացի ոչ ինչ չեմ ես… Մենք աշխատել… Ռենդլ, Փառք Աստծո, ինչ ենք անելու երեխային, որտեղ… Չինե, ջինե, սա երեխան է, որին դու բաց ես թողել, ու կարող ես ցածր խոսել, ես ամեն ինչից տեղի հակեն եւ ամբողջ գիշեր նրան եմ փնտրել։ Ես պարզ հաշվարկ եմ կատարել, եթե հաշվի առնենք սուշի բարի չափսերը, երեխան կարող է փախած լինել։ Այո, բայց մեզ այնպես պետք է պահենք, ասես ոչինչ էլ չի եղել։ Գնա մեքենան միացրու, ես երեխայի հարցերը կլուծեմ եւ երբ գտնեմ դրանց իմացիր, որ դիեք։ Դու դեռ այստեղ ես, արարածու, շաշվիր, գնա, այո, ես այլևս այլևս չեմ։ Նրան գնացին։ Ամեն ինչ վատ է, ամեն ինչ շատ վատ է։ Ինչ մեքենայի մասին էին խոսում։ Ում է դա հետաքրքիր։ Լսիր, մենք պարզապես պետք է կանչենք նրա դուռը եւ նրան տուն ուղարկենք։ Ճիշտ է, իրավացի ես։ Խնդրեմ, հիմա էլ նրա պատճառով աշխատանքից ուշացանք։ Բարի լույս բոլորին։ Հեյ, ի՞նչ կա, չկա։ Դու գոնե մի քիչ նիհարել ես։ Նրա բանալին քեզ մոտ է, չէ՞։ Իհարկե ինձ մոտ է։ Ասացի չէ՞ կբերեմ բանալին եւ գնացի այն բերելու։ Իսկ հիմա բանալին ինձ մոտ է։ Հիմա մի րոպե։ Քեզ լավն է իր եւ աշխատիր այլևս տնից չփախչել։ Մայք, սա նրա դուռը չի։ Ինչ ես խոսում, իհարկե նրանն է։ Ոչ, նրա դուռը սպիտակ է եւ ծաղկավոր։ Ոչ, երեք հաստատ մութ է եղել եւ դու չես տեսել, սա հաստատ նրանն է։ Հեյ, լսում ես, այդտեղ խնջույք է։ Շատ լավ, ինձ նամակ կուղարկես Մայք Վազովսկի, հասկացար, Մայք Վազովսկո անունով, խնդրեմ, համեցեք։ Մայքովսկի։ Շատ ապրես, իսկ հիմա բոն վոյաժ, բայ բայ։ Դե գնա, տեսնում ես Մատիտա, ահա այն, դե գնա բեր, գնա բեր Մատիտա։ Մայք, սա բոյի դուռը չի։ Բու, ինչ բու։ Դե, ես նրան այդպես եմ անվանում, խնդիր կա։ Սալի, դու չպետք է նրան անունով կոչես, հակառակ դեպքում կկապվես նրան։ Հիմա սրան ետեղը դիր, լսեցիր, թե չէ մեր… Հեյ, ողջույն, մենք հիմա նոր պիես ենք բեմադրում, հիմա սրան ետեղը դիր, թե չէ մեր վերջը կգա անունով։ Այն երաժշտական է։ Հիմա սրան ետեղը դիր, թե չէ մեր վերջը կգա, թե չէ մեր վերջը կգա։ Եվ վերջ, տղաներ, սա դեռ պարզապես փորձ է, այն դեռ պատրաստ չէ։ Տեսալի հրաժեշտուր նրան, բավական է, ուր գնաց, ինչ եղավ, որտեղ է նա, հավատաս չի գալիս, անդրանից փախավ քեզնից, սա պարզապես մի րոպե, կարծես արևը նորից շողում է, հիանալի է, հայ, նա չկա։ Հեյ, ուր ես գնում, սալի, սալի, խնդրում եմ, հիարա, մենք այնքան մոտ ենք նոր ռեկորդ սահմանելու, հիմա մեկ ուրիշը նրա կգտնի, սալի, լսում ես, դա մեր գործը չի։ Դուք երկուսը, ինչ եք անում։ Նրանք նոր պիես են բեմադրում։ Մեր գործը չի։ Զայրդ Վազովսկի, Սալիվան, ինչ կասես գոնաց երեխայի մասին, խելահեղություն է, չէ։ Այո, խելահեղություն է։ Կարծում եմ նա այստեղ է, գործարանում, դուք նրան չեք տեսել։ Դե ոչ, ոչ իհարկե, չենք տեսել։ Գիտես Ռենդել, ես կարծում եմ, որ դա Վաքսվուդի ձեռքի գործն է։ Վաքսվուդի։ Տես ինչ խապուսիկ հայացք ունի։ Հեյ, Վաքսվուդ։ Սալի, Մայքլ Վազովսկի։ Օ՜, անցած գիշերն իմ կյանքի ամենասարսափելի գիշերն էր, հասկացար։ Կարծում էի դու հոգ կտանես իմ մասին։ Փոքրիկ տիկնիկ, ես կարծում էի դու կհավանես սուշին։ Սուշի։ Սուշի։ Տիկնիկ, ես խնդիրը սուշին է։ Ա՜։ Վազովսկի։ Մայքլ, Մայք, նորից։ Շնչիր, շնչիր։ Այ։ Ու։ Այ, որտեղ է երեխա։ Երեխա։ Ինչ երեխա։ Մայստեղ է գործարանում, այնպես չէ։ Դու չես կարող մեղքը ինձ վրա գցել։ Այս ամենը չէր լինի, եթե դու երեք սրիկայություն չանեիր։ Սրիկա։ Սրիկայություն, իհարկե։ Լավ։ Բայց ես գիտեմ ինչպես լուծել այս խնդիրը, ուշակիր ինչ կլինի, երբ 5 րոպեից զանգահնչի։ Ես կգնամ զբոսնելու։ Բոլորը կգնան ճաշելու։ Իսկ վախի հարկը կլինի… ներկված դատարկ, այն դատարկ կլինի։ Տեսնում ես ժամացույցը, երբ մեծ սլակը վերև գնա և փոքր սլակը նույնպես, երեխայի դուռը ինձ մոտ կլինի։ Իսկ երբ մեծ սլակը ինչի, դուռը կգնա, դու պետք է հասցնես երեխային հետ բերել, հասկացար։ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Բու։ Ու ոչ։ Էй դու, կանգնիր։ Այդտեղ հիշում ես այն գովազդային հոլովակը։ Հաստատ է։ Կստորագրեք այստեղ դստերը սամար խնդրում եմ։ Իհարկե, խնդիր չկա։ Կարող եք գրել լավինում է պետքի։ Այո, տեսնենք։ Լավագույն։ Հանքերով սարսափելի հինկերոջից։ Այդ տոնով խոսի, ուրեմն մեր մեջ ամեն ինչ կավարտվի։ Իսկ դա ինչ ասաց։ Դե դու լավ ես ճանաչում իմ մայրիկին, նա ինձ իմ սենյակն է։ Մի րոպե։ Կանաց բացատուն բազվազում եմ Ակ Ամիգավը Ո, բողջին փոքրիկ, քո անունն ի՞նչ է Մայ, գզասկի Սալի, Սալի լավ, բավական է, էյ, տղաներ, Սալի ինչ եք տեսել? Ոչ, ներիր. Ո, Սալի. Էյ, կարծես Վազովսկին խնդիրներ ունի. Տագնեք պայն իրավիճակ, տագնեք պայն իրավիճակ! Ոչ, նորից. Բրիժար! Սալի, Սալի, Սալի, այ, Հիանալի նորություն ունեմ, ընկերս, ելք եմ գտել, բայց պետք է շտապենք, որտեղ է նա։ Սալ, սա պարզապես աղբ է։ Ո, ոչ։ Լսում եմ նրա հաճելի ձայնը։ Հեյ, գիտես, ես էլ եմ լսում։ Քանի երեխակ այդտեղ։ Մայք, Վազովսկի։ Բիժո։ Բու Այն, լվես չպախչես ինձանից փոքրիկ աղջիկ։ Այն շանջի փիրա։ Այն կան ուրախ է, որ դու լավ ես։ Այ քեզ հոգատար հայր։ Իրականում նա իմ զարմուհու դուստրն է։ Լավ, Սալի, գրացինք։ Մայք Վազովսկի։ Ահա, այո, այո, այո, մի կողմ քաշվի, փոքրիկ մեկ։ Բավական է, ծիծաղեցնես բույն։ Չեմ ծիծաղեցնում, գնացինք։ Չեմ ասխանում, դու գտել ես բույի դուրը։ Հետո կբացատրեմ վազիր։ Լավ է, լավ է, լավ է, արագ-արագ խնդրում եմ այնտեղ կլինես, խնդրում եմ։ Այն, Ռենդելը ճիշտ էր ասում։ Ռենդելը, մի րոպե սպասիր։ Մեկ, երկու, երեք, երեխային ետ դրենք։ Ինչ պատահ է։ Ամեն ինչ աղջվա նման կլինի, մղձավանջը կավարտվի։ Հի, բու, ամեն ինչ կարգին է։ Ինչ է պատահ էլ արագացրեք, գնալու ժամանակն է։ Մայք, Ռենդելը վստահելի չի, նա հետապնդում է բույին։ Դա ինձ չի հետաքրքրում, շտապի, ժամանակ չկա։ Ոչ, ոչ, ես չեմ ուզում։ Սալի, քեզ նրա դուրն է պետք, ահա այն, իսկ հիմա շտապիր։ Ոչ, Մայք։ Դու ուզում ես, որ ես ապացուցեմ։ Հիանալի է, նա դուրն էր ուզում, ես ենք գտել մենը։ Մայք, սպասիք։ Մայք։ Սալի, որտեղ էր ամբողջ օրը։ Սալի, սալի։ Որտեղ ես, այստեղ, որտեղ, Մայք։ Նկայ մեկ ետ եմ բողով։ Բու, շատ ապրես։ Ամեն ինչ կարքին է։ Ես չէ էլ կասկացում։ Բավական է խոսես, օգնիր ինձ արա։ Արագ, արագ, վանգուրս կարի երիտասարդը սողնի ինձ։ Դե օգնիր ինձ արել երեխա է, նա մի հարելու կարիք ունի։ Բազովսկի, որտեղ է երեխան տխմար։ Նախ տխմար չէ, այլ տխմար։ Երկրորդ, եթե ուզում ես սպառնել ինձ, ապա դա արա պատշաճ կերպով, և հետո ինձ գողանալով բարձր ցուցանիշներ չես սահմանի։ Դու դեռ կարծում ես, որ այս ամենը այդ հին մարդուցանիշի համար է։ Դե, ճիշտ ասած, մինչև հիմա այդպես էի մտածում, բայց հիմա կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, փախչեմ այստեղից։ Ես պատրաստվում եմ վերափոխել վախացնելու գործընթացը, և երբ հասնեմ նպատակիս, նույնիսկ ամենահզոր Ջեյմս Փի Սալի բանակ աշխատի ինձ համար։ Դե, ինչ արած, գոնե մեկը պետք է չէ աշխատի։ Նախ պետք է իմանամ, որտեղ է երեխան, և դու ինձ կասես։ Հեյ, ես ոչինչ չգիտեմ։ Լու։ Չգիտեմ։ Դե, ուզում եմ ասել։ Ահո, սա ինչ է։ Դե լավ, լավ, սպասի, սպասի, սպասի։ Օ՜, հավական է։ Ոչ, ոչ, ոչ, ոչ։ Այդ սարքը շարժվում է։ Ես մեծ եւ շարժվող առարկաներ չեմ սիրում, հատկապես եթե դրանքի մողությամբ են գալիս։ Լսիր, լսիր, Ռենդալ, Ռենդալ, Ռենդալ, վերջացրու, հավական է։ Ծանոթացիր, սա մեր նոր ճճակուլն է։ Ողջույն։ Սպասիր, Ռենդալ, ուր ես գնում, սպասիր, մենք պետք է քննարկենք։ Ռենդալ, հավական է։ Հեյ, սա ինչ է, սա ինչ է։ Հեյ, սպասիր, սպասիր, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, սպասիր, սպասիր, խնդրում եմ, օգնեցեք, օգնեցեք, հեյ, Ոչ, այս անգամ ինչ եղավ։ Չգիտեմ, ամեն ինչ ճիշտ եմ արել։ Նաև ստուգիր մեքենան։ Այդպես որ գոռոցի փականը փչացած լինի։ Դու մեքենաներ սիրում ես, հա? Ես մի հրաշք մեքենա ունեմ։ Եթե դու ինձ բաց թողնես, ես քեզ թույլ կտամ այն քշել։ Երբ ասես։ Խնդրում եմ, Վանգուս։ Ներիր, Վազովսկի, բայց Ռենդելն ինձ ասել է, որ ես չպետք է ընկերանամ իմ դավադրության զոհերի հետ։ Ինչ եք ապահել, որտեղ է Վազովսկին։ Որտեղ է նա։ Գնացիք։ Նա խելագար է, նա պատրաստ մեր մեզ սպանել։ Պետք է դուրս գանք այստեղից հենց հիմա։ Մենք կարող ենք նոր կյանք սկսել։ Մնաս բարով հրեշների ընկերություն, մնաս բարով բարով Վատրնուտ։ Ոչ, Մայք, սպասիր։ Հեյ, ինչ ես անում։ Արի հետևիցս բան եմ մտածել։ Ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, Ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, սա ինչ էր, դու պետք է վախեցնես, ոչ թե օրորոցային երկես։ Ես ուզում էի թաքուն մոտենալ և նինձյայի նման ֆշացնել։ Քանի անգամ քեզ բացատրեմ, որ դա վերաբերվում է քո դռնից ներս մտնելու ուղղությանը։ Ջեյմս, ճիշտ ժամանակին։ Ոչ, ոչ, ոչ, պարոն, դուք չեք հասկանում։ Դե հիմա ցույց տուր այս ռեշներին, թե ինչպես է պետք աշխատել։ Ոչ, կարող, օ պարոն, որ դուք պետք է ինձ լսեք։ Ուշադրություն, ուշադրություն։ Հիմա դուք կտեսնեք, թե ինչպես է աշխատում մեր ամենալավ մասնագետը։ Բայց պարոն։ Բարի գիշեր, սիրելիս։ Փիչո։ Ոչ, բու, ոչ, ոչ։ Իսկ հիմա բարձր մռնչա։ Պարոն Ուոթերսը դրա ժամանակը չէ։ Դե ինչ ես ասում, մռնչա։ Բայց պարոն, մռնչա։ Հիանալի է, կատարյալ աշխատանք է, Ջեյմս։ Դե լավ, պարոնայք, հուսով եմ այս դասը ձեզ շատ բան սովորեցրեց վախեցնելու մասին։ Կկարդաք երկրորդ և երրորդ գլուխները, կհանդիպենք առավոտյան։ Բու Բու, ես եմ Սալին։ Երեխա է։ Պարոն, նա թունավոր չէ։ Ինչ։ Գիտեմ, ասածս խնդություն է, բայց այդպես է։ Բու, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, ամեն ինչ լավ է, մի վախեցիր, ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, ամեն ինչ կարգին է, դա իրական չէ, ես պարզապես… Հիմա Ռենդլն ուզում էր մեզ սպանել։ Այս ամենի մեղավորը Ռենդլն է։ Ռենդլը։ Այո, մենք կարող ենք ձեզ ցույց տալ նրա գաղտնի լաբորատորիան, որը հենց գործարանում է։ Ինչպես կարող էր այդպիսի բան տեղի ունենալ։ Ինչպես։ Էլի ինչ որ մեկը գիտի այս մասին։ Ոչ, պարոն։ Լավ։ Այս ընկերությունը այլևս ոչ մի հարվածի չի դիմանա։ Լավ, իսկ հիմա նախքան որևէ բան անելը, լուծենք երեխայի հարցը։ Երբեք չէի մտածի, որ ամեն ինչ այսքան վատ կդասավորվի իմ գործարանում։ Ցավում եմ, տղաներ, որ ընկաք այս պատմության մեջ, հատկապես դու, Ջեյմս, բայց հիմա հանուն ընկերության կարող ենք ամեն ինչ կարգավորել։ Պարոն, բայց սա նրա դուռը չէ։ Ես գիտեմ, գիտեմ։ Այն ձերն է։ Ոչ! Ոչ! Ոչ! Ոչ! Ոչ! Ոչ! Ոչ! Ոչ! Ոչ! Արդեն ուշ, մենք աքսորված ենք, հանճար, մենք մարդկանց աշխարում ենք, ով ինչ հանճար է գաղափարել գնալ վաղեմ ինկեր Ուոթերսի մոտ, ապսես, որ այս ամենը նրա ձեռքի գործն էր։ Պարզապես պետք է ինձ լսեիր, կյանքում գոնե մեկ անգամ, բայց դու չլսեցիր, դու հիմա էլ չես լսում, ինձ դա երբ քեզ հետ եմ խոսում, բարի գալուստ, հիմա լայներ, կաշելի, պատկերացնում եք, մեթե ես գաշելի տեսք ունել, ինչու ինձ պաշտելի ձնեմար չեին անվանում, կամ հաճելի ձնեմար, ես հաճելի երիտասարդ եմ։ Պախպղըք։ Ոչ։ Ոչ, ոչ, ոչ, մի անագստացիր, լիմոնի գույնն է։ Իսկ դու ես կա։ Դու տեսար, թե նա ինձ ինչպես նայեց։ Խեղճ տղա, հասկանում եմ, աքսորված լինելը հեշտ բան չի, երբ աքսորեցին իմ ընկեր Բիգֆուտին, նա մի նորա ոչ քաթան էր գտել և կրում էր գլխին, թագի նման, նայիք դրան թագավոր ինչ չէր անվանում, բայց ձեզ համար այդքան էլ դժվար չի լինի, նե նկատի ունեմ, որ լավագույն ընկերոջ հետ աքսորված լինելը իսկական երջանկություն է։ Նա իմ ընկերը չէ։ Օ, պարզ է, երբ ձեզ դյան մեջ գրկախառնված տեսա, ինձ թվաց թե մոտ ընկերներ եք։ Այս հսկա ախմախը կործանեց ամբողջ կյանքս, և ինչի համար, ինչ որ անիմաստ երեխայի, քո պատճառով ես հիմա թաղված եմ այս սառցե անապատում։ Սառցե անապատում, թե ուզում էիր ասել հրաշքների աշխարհում։ Ինչ ես մտածում այս առասպելական ձյան մասին, սպասի դեռ գյուղն էլ կտեսնես։ Դեռ չեմ խոսում եղնուխտի անվճարկատի մասին։ Սպասիր, ինչ ասացիր։ Եղնուխտի կատ։ Դե, եղնուխտին կթել այնքան էլ հեշտ չէ, բայց այդ կատը շատ, շատ ծննդարար է։ Ոչ, ոչ, դու գյուղ ասացիր, այնտեղ երեխաներ կան։ Օ, տղաներ, աղջիկներ, կան, տարբեր երեխաներ։ Որտեղ է այն։ Այն սարի ներքևում, 3 օրվա ճանապարհ է։ Ահ, 3 օր, մեզ հենց հիմա է պետք գնալ։ Դու ուզում ես գյուղ գնալ, շատ լավ, բայց կանոն համար առաջին, միշտ, ոչ, երբեք չգնաս գյուղ ձնաբքի ժամանակ։ Մենք պետք է օգնենք բույին։ Բույին? Իսկ մենք, ինչ այդ երեխան հայտնվել է, դու ինձ արհամարում ես, և տես հիմա որտեղ ենք։ Քիչ էր մնում, որ նոր ռեկորդ սահմանենք, Սալի, մենք հաստատ դա կանեինք։ Դա այլևս նշանակություն չունի։ Նշանակություն չունի, մի րոպե։ Նշանակություն չունի։ Շատ լավ, հիանալի է, սա է ճշմարտությունը, սա է ճշմարտությունը, այնպես չէ, Սալի։ Օհո, նայեք այստեղ, տեսեք, պաղպաղակը վերջացավ, երևի գնամ էլի բերեմ մի րոպե։ Իսկ ինչ կասես մեր աշխատանքի մասին, որի մեջ մեր հոգին ենք դրել, դա նույնպես նշանակություն չունի։ Իսկ Սելյան, ես նրան այլևս երբեք չեմ տեսնի, դա էլ նշանակություն չունի։ Սալի, իսկ ես քո վաղեմի և լավագույն ընկերն եմ, ես էլ նշանակություն չունեմ։ Ներիր, Մայք, ցավում եմ, որ այսպես ստացվեց, չէի կարծում, որ այսպես կլինի, բայց բուն փորձանքի մեջ է, կարծում եմ, մենք դեռ կարող ենք փրկել նրան, եթե իջնենք այս բ... Մենք? Օհ, մենք? Ոչ, այս անգամ մենք չկա, լսում ես ինձ, եթե որոշել ես դուրս գալու ցրտից մեռնել, ճանապարհն ազատ է, այս անգամ դու մենակ ես։ Դե առաջ, ջորդ, ես գիտեմ, դու կարող ես, ես քեզ համար մի հեշտ դուր եմ գտել Նեպալում, գեղեցիկ, հանգիստ Նեպալում։ Գիտես, դու իրավացի ես, վերցրու։ Առաջ, գնա և ցույց տուր դրան։ Զգուշացիր, այն կող, ներ իր ջորդ։ Ինձ, լսիր, չես կարող պարզը Վերջապես, ես չպետք է վստահեի քեզ, ես զրկվեցի իմ լավագույն վախեցնողից։ Այս մեքենայի հետ էլ վախեցնողի գալիք չենք ունենա, իսկ Սալին պատժվեց։ Սալին կատարյալ էր, դու երբեք այդպեսին չես լինի։ Salivano! Ներից բու։ Կանգնեցրու նրան։ Ուն գնալու ժամանակն է։ Նրա վերջը դուր։ Գիտես ինչ կանեմ երազել այս պահի մասին, Սալիվան։ Մայք, չկարծես թե ես երեխայի մասին չեմ մտածում։ Մայք, դու չես հասկանում։ Ոչ, ես հասկանում եմ, ես պարզապես գժվել է, ինձ մտածելու ժամանակ էր պետք, այդ դու չպետք է ինձ այնտեղ մենակ թողնեիր։ Ես հարցակման եմ ենթարկվում։ Ես չեմ հարցակվում։ Ես փորձում եմ ազնիվ լինել, պարզապես լսիր ինձ։ Ես եւ դու մի թիմ ենք։ Մեր ընկերությունից կարևոր ոչինչ չկա։ Ես գիտեմ, փոքրիկ, նա ինքը հազգայինն է։ Դե լավ, ընկերս, եթե սկսես լաց լինել, ես նույնպես կարտասվեմ եւ երբեք խոսքս չեմ ավարտի։ Ներիր, որ կողքից չէի, բայց հիմա այստեղ եմ։ Հեյ, Սալի, ես իմ զգացմունքներից եմ խոսում, գոնե բարի եղիր ուշադիր լսել։ Նայր, սա Ռենդլն է։ Գնացինք։ Վերկաց, ոչ մի վկա չպետք է լինի։ Վկաներ չեն լինի։ Ուրախ եմ, որ վերադարձար, Մայք։ Մեկը պիտի հոգտաներ, չէ՞ քո մասին այ մորթե գնդակ։ Սիրուն տիկնիկ, ես սիրոք չեմ կարող խոսել։ Արի։ Մայքլ, եթե դու հենց հիմա ինձ չես ասես, թե ինչ է կատարվում, իմացիր, որ մեր միջև ամեն ինչ վերջը ցած է։ Հիմա ասեմ, երեխան, որ իմ փնտրում է, Սալին է ներս թողել։ Մենք փորձեցինք նրան հետ ուղարկել, բայց Ոթերնուզը գախնի ծրագիր ուներ եւ հիմա Ռենդալը գալիս է մեր հետևից։ Դու կարծում ես, որ ես կհավատամ ստի այս փաթեթին, Մայքլ Վազովսկի։ Մայք Վազովսկի։ Ես քեզ սիրում եմ, Սիրուն տիկնիկ։ Սկսի շեղիր այդ ախմար։ Ուշադի։ Միգոն քաշվեք, ճանապար։ Անրանք։ Ուշադրություն, ուշադրություն։ Հենց նոր Ռենդել բոքսը սահմանեց ամենաբարձր ցուցանիշը։ Ոչ, ոչ, չեմ սահմանել, մի կողմ քաշվեք, մի կողմ քաշվեք։ Դե քեզ տեսնեմ, արջուկս։ Ահայ։ Թոնդը կանցնել։ Սալի, ինչ ես արել։ Բռնվիր ինձնից։ Դու խելագարվել ես։ Սալի, այս ինչ է գալու։ Պետք է գտնենք բոհեդուրը եւ կանգնելու տեղ գտնենք։ Ինչպիսի հիանալի ծրագիր։ Աստված է։ Ամոլ բռնվիր։ Ներքև մի նայիր։ Ես կգրեմ, ես կգրեմ։ Ոչ։ Ոչ։ Ոյ դուրը։ Այնտեղ է։ Հիմա ինչպես ենք հասնելու դրան։ Այստեղ փակուղի է, Սալի։ Ռենդալն այստեղ է։ Ծիծաղեցրու նրան։ Ինչ, Սալի։ Ծիծաղեցրու։ Աու։ Բացի դուրը։ Դա գալիս է։ Ոնց տարեք երեխային։ Ինչու՞ մեզ այստեղ չէին ակսորել։ Իմ հետևից, պետք է մեկ ուրիշ դուր գտնել։ Նայիր, բույ դուրը։ Դա գալիս է, շտապիր, շտապիր։ Ձերքը տուր։ Այդպես չէ, այն շարժական է։ Ցատկի, գալիս եմ քո հետևից։ Արի։ պապիր, նա գալիս է։ Ներս մտիր։ Ինչ տարօրինակ էր։ Մայք, օհ, ներին ընկերս։ Լավ, գնացինք։ Ուսով եմ ցավոտ էր, կեղտոտ մողես։ Ապրես, Մայք, մենք պոկվեցինք նրանից։ Ոչ! Հաջելի թրիչ։ Բացի իր դուրը։ Պորձում եմ։ Ստացվեց, ես մտիր։ Այնտեղ է։ Սալի, այդ ինչ ես արում։ Սալի! Ասես կարուսել նստած լինենք։ Դու նրանց տեսնում ես։ Ուղիղ դիմացն են։ Կողմից սիրված հրեշին, դու հիմար անտահանդ թափոր ես։ Դու շատ երկար ժամանակ եղել ես առաջին տեղում, Սալիման, իսկ հիմա ժամանակը սպառվեց, կարող ես շատ հանգստանալ, ես շատ լավ հոգ կտանեմ երեխայի մասին։ Ոչ։ Տեսնում ես, նա էլ քեզնից չի վախենում։ Երևում է, դու զրկվեցիր աշխատանքից։ Դե լավ, նետիր ուղիղ դրան միջով, քեզ մոտ լավ է ստացվում։ Դե ընկերս, դուրս նետիր։ Այո, այ այսպես։ Մայրիկ, ուրիշ կոկորդիլոս է տուն մտել։ Ուրիշ կոկորդիլոս, բանից դուր։ Բաթվով ճանապարհին նրան Մայքի։ Մեծ հաճույքով։ Ճիշտ է, բու, դու արեցիր, դու հաղթեցիր։ Գնացինք։ Իսկ հիմա բուտուն գնալու ժամանակն է, քեզ խելոք կպահես, լավ։ Ոչ։ Հոսանք չկա, նորից ծիծաղեցրու նրան։ Լավ, ես դական եմ, հիմա ծիծաղեց կթուլանանք։ Հապ։ Ոհ, գնել ես, նա ոչինչ չտեսավ։ Ինչ, դու ինչ էիր անում, մոռացել ես բարձրացնել նրա հիմար գլխարկը։ Քերի Մայք, մի բարկացիր նրա ներկայությամբ, թե չէ նա չի ծիծաղի։ Ճիշտ է։ Հեյ բու, նայր։ Զորջոլի ու չու։ Հատուկ երեխաների համար, սրանք կատակներ են, փոքրիկ։ Ով, ինչ է կատարվում։ Բռնվիր։ Երբ դուռը վայրեջք կատարի այս կայարանում, անջատեք լույսերը, դուք պետք է վերցնեք երեխային և ձերպակալեք հանցագործներին։ Հանձնաժողովը ողջունում է մեզ, ինչ ենք անելու։ Սա երեխաների հայտնաբերման գործակալությունն է, դուրս գալ դանդաղ, երեխային առջևում պահած։ Լավ, լավ, դուք բռնեցիք մեզ, մենք այստեղ ենք, ահա և երեխան, մենք հանձնվում ենք, բայց մինչ մեզ կտանեք, ես ուզում եմ մի բան ասել։ Ահա! Սա դունավոր լարակ է, մենք ուզաստել վարակի աղբյուրը, կանգնիր, կասկածյալի հետևի, տարասկում ապահովել անվտանգություն, հավալեր զորքեր։ Բռնեք նրան։ Համոզվեք, որ բոլոր երկերը փակ են։ Գնացինք։ Թույլ չտաք, որ բախչեն։ Ինչ? Ոչ, ոչ, ոչ, սպասեք, հետ եկեք, երեխան նրա մոտ է։ Սալիման, Սալիման, երեխային ինձ դոր։ Մայրա դոր։ Ինչ դուր նրան։ Բաչարա դուրը։ Դուրը բաչարա։ Սալիվան։ Այս բաչարա։ Արի։ Դուրնես այդ սենյակ, լսում ես։ Մեն կանգնեցրինք նրան բող, հիմա դու ապահով ես, հանգիստ եղիր, լավ։ Դու բավականաչափ հեռու ես գնացել, Ջեյմս։ Նա արդեն իր տանն է, հանգիստ թող նրան։ Ես չեմ կարող, նա շատ բան գիտի, դուք երկուսդ էլ ավելին գիտեք։ Դու չես կարող այդպես վարվել։ Ես ուրիշ երբ չունեմ, ժամանակները փոխվել են, վախեցնելն այլևս բավարար չէ։ Պետք չէ առևանգել երեխաներին։ Ես հազարավոր երեխաներ կառևանգեմ, բայց թույլ չեմ տա, որ այս ընկերությունը տապալվի, եւ ես ոչնչացնեմ բոլորին։ Ոչ! Ինչ, ինչ, սա ինչ է? Ինչ, ոչ, ոչ, տղաներ, չգիտեմ դուք ինչպես, բայց ես մի քանի կոպիտ սխալ եմ գտել, շատ կոպիտ սխալ։ Դուք ինչպես եք սա արել, բայց… Գիտեք ինչպես, տղաներ, եկեք իմ սիրած մասը նորից դիտենք։ Ես հասարավոր երեխաներ կառավանգեմ, բայց թույլ չեմ տա, որ այս ընկերությունը տապալվի։ Ինչ նման բան չէի կարող պատկերացնել, պարողոտերնուզ ես, այնքես, դեք ասրեք համար առաջինին, զգորություն պահպանեք։ Ինչ եք անում, հեռու տարեք ձեր ձեռքերը, դուք չեք կարող ձերբակալել ինձ։ Հուսով եմ դու երջանիկ ես, Սալիվան, դու ոչնչացրիր ընկերությունը, հրեշտների ընկերությունն այլևս չկա, հիմա որտեղից են բոլորը ստանալու իրենք ճիչերը, էներգետիկ ճգնաժամը քո պատճառով ավելի կխորանա։ Մնացեք տեղում, համար առաջինը ցանկանում է խոսել ձեզ հետ, ուշադրություն։ Բարև, տղաներ։ Ռոզ։ Երկուսուք ես տարվա գաղտնի հետախուզական աշխատանքը կարող էր ապարդյուն անցնել այդ երեխայի պատճառով, պարոն Սալիվան, բայց միևնույն ժամանակ առանց ձեր օգնության ես երբեք չէի իմանա, որ մեղավորը Վաթերնուզն է։ Իսկ այժմ աղջկա մասին։ Ես ուղղակի ուզում եմ նրան տուն ուղարկել։ Շատ լավ, ինձ մոտ բերեք դուռը։ Ինչ, ես իրեն էլ չեմ տեսնի։ Կարկն է այդպես, Սալիվան, ես ձեզ 5 րոպե կտամ։ Դե հաջողություն, փոքրիկ։ Մայ, գնացքի։ Այո։ Ահ, բու, շատ զվարճալի էր։ Գնա, մեծ աղջիկ դարձիր։ Գեղեցիկ է։ Ահա, շատ լավ է։ Ուղղակի հրաշալի է։ Ահա, շատ շատ լավ է։ Արի այստեղ։ Ահա, սա ուրախ արջուկ է։ Այլևս ոչինչ դուրս չի գա քո պահարանից և չի վախեցնի քեզ, լավ, մնաս բարով բու։ Փիշո։ Փիշոն պետք է գնա։ Thank you. Մոռացեք այս պատմությունը, պարոն Այկ։ Եվ այս թեմայի շուրջ ինձ ոչ մի հաշվետվություն չներկայացնեք։ Այսօր այլևս չենք աշխատել ու։ Հիմար, հիմար նրանք պակեն գործարանը։ Ընկերս, դու պետք է տեսնեիր ոթռնուսին, երբ այդ պատը բարձրացավ։ Հուսով եմ ձայնագրությունը կստանանք։ Դու լավ ես։ Դե բարեկամս, մի տխրիր, մենք արեցինք դա, մենք բույն տուն հասցրինք։ Դե իհարկե, մենք քանդեցինք գործարանը և հարյուրավոր մարդիկ անգործ մնացին։ Էլ չեմ խոսում բարկացած ամբոխի մասին, որը դեռ կգա մեր հետևից, երբ հոսանքը վերջանա։ Բայց գիտես, մենք մի լավ ծիծաղեցինք։ Ծիծաղեցինք։ Հեյ, այս բանը միացված է, ալո, ալո, ստուգում, ստուգում, հեյ, բարի երեկո, ինչպես ես? Ինչ ուրախ եմ տեսնել քեզ, հրաշալի է լինել այստեղ, քո սենյակում, որտեղից ես դու? Կարևոր չէ, դու մանկապարտեզ գնում ես, չէ? Օ, ես սիրում եմ մանկապարտեզ, իմ կյանքի լավագույն տարիները։ Ասում եմ լավագույն տարիները, բայց ես սպորտ եմ սիրում, ամենալավը ձեռքի գնդակի մրցույթներ, ես ամենաարագն էի տեղ հասնում, որովհետև ես գնդակ էի։ Գնդակը, հասկանում ես, հիանալի է։ Շատ շնորհակալ եմ, ամբողջ չափատ այստեղ եմ լինելու, հաջորդ անգամ չմոռանաս թեյ ավճար թողնել։ Կեցես Մայք, դու մեկ երեխայով լիցքավորեցիր քո ողջ օրվա հասանելի։ Բայց չէր, հա, մեկ հարվածով այսքան էներգիա կարող է ստանալ միայն նա, ով իսկապես հումորի զգացում ունի։ Ահա, էլ չասեմ այն մասին, որ ծիծաղը 10 անգամ ավելի շատ էներգիա է տալիս, քան ճիճը։ Օ, Կլորիկ արջուկ, արի այստեղ։ Տիկնիկս, Կլորիկս, օ, Աղջիկներ, աղջիկներ, սպասեք, սպասեք, Մայքլ, դու այնքան հիասքանչ ես։ Հեյ, դու ամսագիր ես բերել։ Այո, մի ամբողջ ճարկը։ Թող տեսնեմ, ես Հևսալին շապիկին եք, այնպես չէ։ Հավատս չի գալիս։ Արջուկս, իմ նկարը ամսագրի շապիկին է, հաու։ Ահ, սա հրաշալի է։ Հեյ, Սալի! Մայք, ես պարզապես… Լսիր, ժամանակ ունես, ուզում եմ քեզ մի բան ցույց տամ, լավ, փակիր աչքերը, արի, ես, Մայք, ես… Աչքերը չբացես… Մայք… Արի, արի, արի, արի, արի, արի, արի, իմ հետևից… Մայք… Արի, արի, հետևիր իմ ձայնին… Լավ, կանգնիր, բացիր աչքերը… Տադամ… Մայք… Մի թե սա… Ներիր, սա այնքան երկար տևեց, ես փայտի բոլոր կտորները հավաքել եմ։ Դու գիտես, որպեսզի դուռը բացվի, պետք է ամեն կտոր իր տեղում լինի։